معصوم اے تم السلام اے خواہر والی تو السلام اے ملکہ اہل نفوس السلام اے حرمت عرض عجاب السلام اے نور تقدیس حرام معصوم اے تم آسمان وعدے تم پر سلام اس کی تم اے خواہر مولا رضا معصوم اے قم فاطمہ غم گسارے کربلا ہو گئی ہم کو زیارت آپ کی شکر خدا اے خواہر رضا معصوم اے قم فاطمہ اے خواہر رضا معصوم اے قم فاطمہ معصوم اے قم معصوم آپ کے ادنا غلام